Sasaba na dakika moja katika studio za radio Isanganiro, tukuombe radhi kwa muda huu ambao tumechelewa, ile tukaribisha moja kwa moja kwenye taarifa hii ya habari inayoanza kwa muhtasari wake. Takwimu za mwaka huu wa 2022 zinaashiria kuwa 92% za wagonjwa wa ukimwi wanajitambua. 90% kati yao wanakula dozi za matibabu ya kupambana na virusi vya ukimwi, ARV kwa kifupisho cha Ufaransa. Ni katika kipindi kwa wanahabari leo Ijumaa, katika harakati za maadhimisho ya siku ya kupambana na ukimwi leo leo. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Usalama wa watu na vitu umeimarishwa zaidi mkoani Ngozi, ni kufuatia mashindano ya kuachana kwa gari yanayokwenda kufanyika mkoani humo mwishoni mwa wiki hii. Ni bainisho la Bonfort Ndoridaho, afisa polisi mkoani Ngozi. Na mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC amesema Alhamisi jana aliomba majaji kuthibitisha mashtaka dhidi ya mwanzilishi wa kundi la waasi nchini Uganda la Lord's Resistance Army LRA, Joseph Kony. Haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa huu wa taarifa ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, jiunge nasi hadi tamati. Isanganiro. Habari kamili. Mwalimu wa lugha ya Kifaransa huchangia isivyo kawaida katika maendeleo ya nchi. Maoni ya kiongozi wa asasi ya walimu wa lugha ya Kifaransa jana Alhamis katika maadhimisho ya sikukuu kimataifa ya walimu wa Kifaransa. Pierre Nduwingoma anatoa mfano wa miradi ya maendeleo aliyoandaa iliyoingiza pesa za kigeni kwenye benki kuu. Katika nchi ya Burundi, siku hiyo iliadhimishwa kwa kauli mbiu mwalimu wa lugha ya Kifaransa mchangiaji katika maendeleo. Takwimu za mwaka huu wa 2022 zinaashiria kuwa 92% za wagonjwa wa ukimwi wanajitambua. 90% kati yao wanakula dozi za matibabu ya kupambana na virusi vya ukimwi, ARV kwa kifupisho cha lugha ya Kifaransa. Katika kipindi kwa wanahabari leo Ijumaa, katika harakati za maadhimisho ya siku ya kupambana na ukimwi, siku inayoadhimishwa kikawaida tarehe mosi Disemba kila mwaka, Daktari Eme Ndayizeye, mkurugenzi wa mpango wa kupambana na ukimwi kitaifa, anajuza kuwa watoto wenye umri ulio kati ya miaka 0 na miaka 4 wenye ugonjwa huo wanafahamika. Wagonjwa 500 na watoto wa jicho watafanyiwa upasuaji kwenye wagonjwa 500 wa mtoto wa jicho watafanyiwa upasuaji kwenye hospitali kuu ya Mwanamfalme Jean Charles katika kampeni ya pili ya wiki nzima ya matibabu kwa wagonjwa wa aina hiyo. Kampeni iliyoandaliwa na Wizara Husika na Afya kwa ushirikiano wa shirika Bena linalowania utamaduni pamoja na maendeleo. Katika uzinduzi wa kampeni hiyo leo Ijumaa, Isaac Habimana, kiongozi wa BN wa Bena, anajuza kuwa shughuli kama hizo zitafanyika kwenye hospitali nyinginezo mwaka kesho. Tumsikilize. Yani hii operation tunaiandaa kusaidia wananchi wa Burundi. Hii operation tutaifanya kwa ushirikiano na Wizara Afya na hii hospitali. Na tena tumeanika yani Fondation Albashar kutusaidia juu wao ndo wana wa expert wa kufanya hilo lengo. Na kwa ujumla ni idadi ya wagonjwa ngapi ambao watafanyiwa operation ya ugonjwa huu wa macho? Sio, tumejiandaa kufanya operation ya wagonjwa 500 na kufika kwa hilo lengo ya wagonjwa 500 tutafanya yani screening yani consultation ya wagonjwa karibu ya 1500. Je, mna lengo la kuendesha operation hii hata katika hospitali zingine za nchi kiacha ya Mwanamfalme Charles? Kwa ukweli hii mwaka itakuwa bigumu kufanya hizo operation. Lakini mwaka ujai, tunajiandaa kufanya operation mbili nchini. Tutashirikiana na waziri wa afya. Wao ndio watatuonyesha province yenye tunaweza fanyia mo hii operation. Na ni wito gani unaweza kutolea wagonjwa ambao walihudhuria hapa kupata matibabu ya ugonjwa wa macho? Yani wagonjwa ukiwapatia yani ushauri, ni kuambia kwamba wawe na subira, watusaidie kazi tuitimize vizuri, tufike kuilo lengo. Ndio hicho naweza omba wagonjwa. Isaac Habimana, kiongozi wa shirika Bena linalowania utamaduni na maendeleo, alikuwa kwenye mic ya mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikika asilimia 100 kwenye masafa ya 99.7 frequency modulation kutoka mjini Bujumbura na viunga vyake, sawa na 101 nchini kati. Hii ni taarifa ya habari. Usalama wa watu na vitu uliimarishwa zaidi mkoani Ngozi kufuatia mashindano ya kuachana kwa gari yanayokwenda kufanyika mkoani humo mwishoni mwa wiki hii. Bainisho la Bonfort Ndorera ho, afisa polisi mkoani Ngozi anayewataka wafanyabiashara wanaoendesha kazi zao kwenye barabara kuhamia kwenye gulio la Rubuye ili kusafisha mji. Anawataka pia wauza vinywaji kutopandisha bei. Habari hii ya Apolinia Muzagara tuisikilize katika sauti ya Romuald niyo ya bifuze. Vyombo vya usalama na utawala mkoani Ngozi wanahakikisha kuchukua hatua zote ili kufanikisha mashindano ya mbio za magari. Bonfort Ndorera ho, kamishna wa polisi mkoani humo, anasema kuwa tayari waliendesha mikutano ya kuimarisha usalama. Wafanyabiashara wa vinywaji vya kiwanda Brarudi wanakaribisha vyema hatua ya kuongeza kiasi chake mkoani humo. Hata hivyo, wanatakiwa kutotumia mwanya huo kwa kupandisha bei za vinywaji hivyo kufuatia ongezeko la watu mkoani Ngozi. Barabara tofauti za mji huo zilifanyiwa usafi. Licha ya hayo, kamishna Ndorera ho anaomba wafanyabiashara wanaotumikia karibu na barabara, hasa pembezoni mwa soko kuu la Ngozi, kuhamia katika soko jipya la Rubuye kwa madhumuni ya kufanya mji uwe safi na salama. Kufuatia mashindano hayo, vyumba hotelini vinaarifiwa kupanda bei kati ya 10,000 na 20,000, hali inayoweza kuwa tata kupata chumba mjini Ngozi. Hata hoteli maarufu VIP ambazo chumba hulipishwa 700,000 na zaidi kwa siku moja zimejaa walioviwekeza. Polisi na utawala mjini humo wanaomba wakazi wa mji kushirikiana na vyombo vya usalama kuimarisha ulinzi. Mashindano haya mbio za magari ni maandalizi ya mashindano yatakayoshirikisha mataifa yote ya bara la Afrika yatakayotimua vumbi mwanzoni mwa mwaka kesho, kulingana na Adone Gamie, mratibu wa mashindano haya. Habari za kimataifa. Kimataifa, tuanze na habari za kikanda. Jina la Danilo Cartesi, askofu mtaliani wa kwanza kuiongoza diocese ya Uvira katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limebatizwa barabara moja ya mji huo wa Uvira Jumatano wiki hii kama ishara ya kutambua kazi za maendeleo alizoendesha kuanzia mwaka wa 1962 hadi 1980. Tangazo la meya wa Uvira katika misa ya mazishi ya mwili wa aliyekuwa askofu huyo uliorejeshwa kutoka nchini Italia alikofia. Wakati wakazi wa Uvira wanaeleza kunufaika na maendeleo tola tola kupitia miradi ya askofu Danilo, au sio, Jeremy Kuhima. Akiwa na uraia wa Utaliano, Danilo Catarzi alisimikwa naye papa kuwa askofu wa kwanza wa diocese ya Uvira mnamo mwaka 1962. Amebaki madarakani hadi mwaka 1981, kwani amegonjwa na kupelekwa kwenye matunzo nchini mwao Italia. Nazungumuziwa matendo mengi aliyoyafanya kwa ajili ya wakongomani. Kujengesha mahospitali, alijengesha maisha, masomo ya zaidi wakati wa mwaka wa 1972 wakati ugonjwa wa kipindupindu ulitafakaa hapa pa Uvira, alifikia mpaka kuwaleta waganga kwenda kwa inchi yao, kuwaingiza katika ndege na kuwaleta hapa Uvira kutibu wao. Ndio maendeleo sana hapa Uvira, naweze sema sana maparuase mingi, madiakonia mingi. Sa paruase kwenye alizikiwa paruase ya Kavivira ni yeye wakati yake iliengu. Hapa kwetu katedrale, baraza la parokia, masomo ya Mwanga, masomo ya lise, hata kule Kulukula, ijapokuwa mvua ilirusha ile masomo, huko maklase ilijengewa. Msho kwa wavijana wa Uvira kwa kuweza kwenda kujifunza kupiti seminari ya Mungombe. Ili kesho na wengi walipita pale, wengi ni mapu. Haswa wakati wakimbizi Warundi walipowasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Zaire wakati ule, mwaka 1972 alisaidia hata kupokea bakimbizi wagonjwa na wasaidia. Kwa muda huo hukukua ubaguzi wowote, milango ilikuwa wazi kwa wagonjwa wa aina yoyote, wageni kama vile wenyeji. Hapa kwa kuona gisi kazi yenye alifanya, hata Rais Mobutu aliweza kumtumia medali. Askofu Katarzi amefariki mwaka 2004 nchini Italia, na kwa ombi la Wakristo wa diosezi ya Uvira wakiungwa mkono na askofu wa kwao aliyoko madarakani kwa sasa, mwili huo umeletwa siku ya pili tarehe 22 mwezi Novemba mwaka huu na kuzikwa tarehe 23 katika kanisa la pale Kavimvira. Wakuu viongozi wa kisiasa wakisimamiwa naye meya wa mji wa Uvira Kiza Muhato wamebadilisha barabara yenye kuingia kwenye katedrali ya Uvira na kuipa jina la kwake Danilo Katarzi kama vile ishara ya kutambua wa jinsi gani alivyokuwa mtu wa maendeleo na mwenye kupenda watu. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro kutoka Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Jeremy Kuhima, shukrani sana. Na sasa The Hague. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC amesema Alhamis aliomba majaji kuthibitisha mashtaka dhidi ya mwanzilishi wa kundi la waasi nchini Uganda la Lord's Resistance Army LRA Joseph Kony, ambaye yuko mafichoni kwa zaidi ya miaka 17. Bwana Kony amejaribu kukwepa haki kutoka kwa mahakama hiyo kwa zaidi ya miaka 17. Kwa mujibu wa RFI Kiswahili, mwendesha mashtaka wa ICC Karim Khan amesema katika taarifa yake, na kuongeza kuwa ni mara ya kwanza ofisi yake kuomba kikao cha majaji cha uthibitisho wa kusikilizwa kwa mashtaka bila kuwepo mtuhumiwa. Hati iliyotolewa mwaka wa 2005 kwa Joseph Kony, mwanzilishi wa kiongozi wa Lord's Resistance Army, anayeshitakiwa kwa makosa 33 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji, ukatili, utumwa, ubakaji na mashambulizi dhidi ya raia. Na hatimaye Kampala. Nchini Uganda, Wizara ya Afya inasema kwa kipindi cha wiki mbili zilizopita, maambukizi ya virusi vya Ebola yameanza kupungua, huku baadhi ya wilaya zikikosa kuripoti kisa chochote. Wakati huu, wahudumu wa afya wanaoshughulika na maambukizi hayo wakitishia kugoma. Tangu mlipuko wa Ebola nchini Uganda mwezi Septemba, jumla ya kesi 141 zimethibitishwa na vifo 55 kurekodiwa. Mwezi uliopita, kwa mujibu wa RFI Kiswahili Daima, maambukizo mengi yalitokea, lakini kulingana na waziri wa afya Daktari Jane Ruth Acheng, hali hiyo imebadilika. Na kwa sasa tuelekee viwanjani kabla ya kunyanyuka kwenye kiti hiki cha matangazo. Kombe la dunia linaendelea kutimua vumbi huko Qatar. Leo ni siku nyingine ambapo Wales wanapambana dhidi ya Iran, na kwenye dakika ya 75 bado ni sare tasa ya bila bila. Mwendo wa saa 9 baada ya mchezo huu, Qatar itaingia uwanjani cheza na Senegal, lakini mwendo wa saa 12 jioni Netherlands ama Uholanzi itakuwa uwanjani kuvana na Ecuador. Ni wakati ambapo saa 3 usiku Uingereza utacheza na Marekani. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Bye bye.